poszukiwaniu łącznika, a wcześniej Dux i alfabet Morsa. To trzy kompozycje tria Tomasz Pawlicki, Jakub Ziołek, Rafał Gorzycki. Tria, które niedawno wydało płytę Ensemble Tuning. I o tym właśnie nastrajaniu zespołu opowiadał Państwu Rafał Gorzycki, mój gość z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie w programie trzecim Polskiego Radia. Cała rozmowa z Rafałem, właściwie cała audycja jest do odnalezienia na stronie polskieradio.pl/3/MO. Tam wszystkie nasze spotkania, również i te z wtorku na środę, na stronie trójkowej w sekcji audycje wystarczy odnaleźć. Albo jeśli poszukują Państwo audycji piątkowej, MO, czyli Mało Obiektywnie, albo tej z wtorku na środę Teraz Polskie. Wszystkie audycje są ułożone alfabetycznie. Bez problemu Państwo odnajdą wszystkie nasze cotygodniowe spotkania na stronie polskieradio.pl/3. Miałem też drugiego gościa z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. No to było wyjątkowe, muszę przyznać, dla mnie spotkanie, bowiem w trójkowym studiu pojawił się Adam Makowicz. Przyjechał do Polski na kilka dni dosłownie zagrać koncert w niedzielę w Nosprze z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia pod dyrekcją Aleksandra Humali. Przyjechał także promować nowe wydanie płyty nagranej w naszym radiowym studiu imienia Witolda Lutosławskiego, płyty zatytułowanej Swingujące klawisze. Thank you. tej rozmowie w piątku na sobotę w Trójce w audycji Mało Obiektywnie. Adam Makowicz podkreślał także aspekt temperatury oklasków. Jak są ważne i takie sprawy podczas koncertu. Ten odbył się 23 listopada 2017 roku w studiu Polskiego Radia, studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Nagranie trafiło na płytę kompaktową w 2018 roku, a teraz trafia także na płytę winylową. Zatem dla tych z Państwa, którzy są fanami analogowych dźwięków właśnie z czarnej płyty, to jest idealna propozycja. Swinging Ivories, czyli swingujące klawisze, solowa, koncertowa płyta Adama Makowicza, wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. To Garnera Misty przed chwilą, bo na tym koncercie Adam Makowicz sięgał po swoich ulubionych kompozytorów i grał także, tak jak podkreślał w tej rozmowie, swoje te najnowsze kompozycje. Zatem taki to był koncert. Ponad 70 minut muzyki na tej płycie kompaktowej. Jest. To jeszcze jeden klasyk i kompozycja Adama Makowicza. Get Happy, kompozycja Harolda Arlena i Swingland, utwór autorstwa Adama Makowicza. Swingin' Ivories, płyta koncertowa, polecam Państwu jak kto woli, bądź na płycie kompaktowej, bądź na płycie winylowej. To albumy koncertowe Adama Makowicza, nagrane w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Płyta, którą Państwo bardzo dobrze znają z naszych spotkań w Trójce, tak jak i następna, właściwie w tej samej grupie. Od momentu ukazania się wracam do niej dość często, bo myślę, że warto sięgać po artystów, którzy nie mają za sobą dużej wytwórni, nie mają za sobą machiny promocyjnej. No w tym przypadku zdecydowanie muzyka broni się sama. Love Time, Mario Lanza, Clapton Fox. I'm just curious to know if I'm making myself clear. Let me feel your love again before I abandon it on the road. Love for sale upon the cheap, no matter fairy tale. Greatest thing to love, no man believer. With even let's go hell. Entschuldigung, könnten Sie mich zum Palais Großer Garten mitnehmen? strangers dream about you. You're mouthing the walls of the hall all night through. My childhood hope was burning too. Someone told me to float the desert through. Vision is now the sky, and I'm the wall beneath my eyes. An endless hell, I fall down onto the floor. Over the plain, I find my feet. Walk away, walk away, walk away now. Walk away, walk away, walk away. Hey, I just hear the strangers dream about you. You're mouthing the walls of the whole night. Walk Away Now, a wcześniej Free Django i That's When It's Calling Me. Trzy utwory z płyty Lifetime. Muario Lanza, Clapton Fox, czyli muzyka autorstwa Mariusza Orzełowskiego i Roberta Kaniepienia. Słowa napisał Robert Kaniepień. To była cała płyta po angielsku, choć polska. Ta następna jest polska i cała jest po polsku. Daleko od szos, cisza, o której nikt nie wie, budzi we mnie myśli, których nie słyszę na co dzień.

tylko po to, by nie zwlekać. Wszystko po to, by nie czekać. Niechaj płynie wielka rzeka. Tak się kończy nowa płyta Stanisława Sojki. Wielka rzeka, a wcześniej Ciszy nie unikaj i już i tyle. To autorskie piosenki pana Stanisława. Dziękuję państwu za to dzisiejsze spotkanie. Z piątku na sobotę słyszymy się w audycji Mało obiektywnie, a na zakończenie jeszcze raz Za niebawem, czyli nowa płyta zespołu WW. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. To już. Prawie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Said never give up, son. Just look how good Cassie is.